आजकल शादियों में टेबल कुर्सियों पर खाने का इंतजाम होता है, तो क्या ये दुरुस्त है और सुन्नत इसकी क्या हैसियत है? देखिए, टेबल और कुर्सियों पर खाना ये शरीयतन हराम नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती सुन्नत है बोलकर इसकी कोई दलील नहीं है, लेकिन शरीयत में हराम भी नहीं है। सहाबा को देखा गया कि एक सहाबी को जब खुसरो के पास भेजा गया और उनको खाने के लिए बिठाया गया, तो खुसरो टेबल कुर्सी पे खाता था, तो उस सहाबी को बिठा दिया गया, तो वहां भी उन्होंने सुन्नत का एहतमाम किया कि ऊपर चढ़ के वैसा बैठे जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे बैठते थे, मतलब पैरों को मोड़कर ऊपर कुर्सी बैठे वैसा हो, समझ रहे आप? तो उन्होंने इख्तियार किया उस चीज़ को और उस कुर्सी पर पैर मोड़कर बैठे ऊपर, ठीक है? तो बहरहाल उसमें कोई हर्ज नहीं है, टेबल और कुर्सी सुन्नत से साबित नहीं है, लेकिन ये उन चीज़ों में से नहीं जो हराम है, इसलिए कि उसूल याद रखिए, इबादतों में वो चीज़ करना है जो सिर्फ हमको बताया गया, बाकी दुरुस्त नहीं है, हराम है, और दुनिया के अंदर उन चीज़ों से बचना है जो हराम बताया गया, बाकी तमाम चीज़ें हलाल है। खानों में चार किस्म के खाने हराम, बाकी सब हलाल है ना, तो उसी तरह ही दुनिया का मामला है, तो लिहाजा आपने इससे मना नहीं किया, तो आप जो है टेबल कुर्सी पर खा सकते हैं, लेकिन इसको एक तरीका, इसको एक शान अगर समझते हैं तो फिर ये आजीजी के खिलाफ, इस्लाम की सादी के खिलाफ हुआ, याद रखिए, अब दुरुस्त नहीं होगा। जैसे कि अगर कोई नीचे खा रहा था, बोले अरे क्या आखिर लोग हम ऊपर खाते, तो फिर गलत हुआ, लेकिन अगर सब टेबल पर खा रहे, आप भी खा रहे, तो कोई हर्ज नहीं, हराम नहीं है, लेकिन अगर ये तकब्बुर की अलामत है तो फिर एहतियात कीजिए, नीचे खिलाइए लोगों को, लोग तकब्बुर करें ऊपर ही हम खाते हैं तो फिर नीचे खिलाइए, लेकिन अगर कोई ऊपर ही सिस्टम है तो खाने में शरीयतन कोई हराम नहीं है, तो लिहाजा करने में कोई हर्ज नहीं। किसी ने एक सवाल किया,